timpul pe mâinile mele. Cobor peste oameni și case și munți, culoare de piatră căzută din stele. Sunt iarna călare pe norii cărunți. La capătul toamnei mă nasc într-o clipă și țin o vecie sau poate deloc. Legruncii de săni și carnea de plită sunt țara pe tâmple topită la foc. Cu cerbii și renii și ploi la oaltă, pe o scară țesută din ani pe pământ, mă las și alunec la tine în poartă. Crăciunul e aproape, e iarnă și scânt. Cu mine te-a prins și cu mine te stingi, cu mine îți cânt clopoței în picioare. De iarnă o oră să încingi, să dormi liniștit pe sân de fecioare. Dorește-mi să țină minunea cea albă, din nabul mă-ntrup și-n somn stârziu. Duminică ning, cristale salbă, mireasă să-mi fii și mire să-ți fii.